Będąc młodą lekarką, torującą drogę gumnu do Zjednoczonej Europy, wszedł raz do mej przychodni pacjent o wyglądzie obytym w szerokim świecie. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Dzień dobry. Czem mogę służyć? Przyszłem, pani doktor, w sprawie języka. Czy jest on zaognionym, obłożonym od niestrawności na żółto lub może posiada schorzenie afty? Skądże znowu? Proszę spojrzeć. Piękna sztuka, nie? Piękna, zaiste i wygląda na oko na zdrowiutką. No cóż z tego, kiedy nieadekwatna. Jestem albowiem od lat pracownikiem pewnej zamorskiej ambasady Commonwealthu i nie posiadam języka angielskiego. I to panu przeszkadza? Mnie wcale, ale podobnież moim rozmówcom, a szczególnie naszemu nowemu ministrowi, który się uwziął na zasłużony personel i zabezpiecza czystkę, której to chciałbym nie podpaść. A nie mógłby się pan może nauczyć zapodanego języka? Wolne żarty, pani doktor. 40 Celsjuszy w cieniu, bangalow, palmy, małpy, strusie, za przeproszeniem jaja, a służba regionalna nic, tylko wachluje wachlarzami i podaje whisky unzoda. Człowiek się tak rozleniwił, że nawet po polsku nie rozbierze. Rozumiem, ale w czym ja mianowicie byłabym władną pomóc? No cóż, słyszałem, że medycyna jest domeną. Może by jakiś przeszczep albo coś? Osunęłam się jak wryta na taburet, gdyż pacjent zakaził mnie swym pomysłem. Zaczęłam błyskawicznie obracać myślami w głowie i nagle spadło na mnie olśnięcie. Wszak posiadam na stanie konserwę ozorki w chrzanie Made in England, pozostawioną mię kiedyś na parapecie przez innego denata. Głośno. Proszę się rozciągnąć na leżance. Bardzo chętnie, gdyż pozycja leżąca to moje hobby. Zadałam pacjentowi miejscowe znieczulenie gazikiem. Odsunęłam na bok jego język osobisty. Wydobyłam z konserwy ozorek angielski w chrzanie i przyszyłam cadgutem do krtań. Już po wszystkim. Proszę się teraz umysłowo natężyć i spróbować zapodać coś po angielsku. Oh my darling, good morning, 50-50, give me money, Polish vodka, good business, I fuck you, I am sorry. Nadzwyczajne. No widzi pani doktor, tyle słówek to nawet nasz sam ambasador nie posiada. Dziękuję stukrotnie, thank you. Jestem wzruszona swoim osiągiem. Rewanżuję się tą oto bransoletą z nefrytu, z otu, złotą monetą regionalną i resztą w dolarach. Oh my darling. A jakby co, to jeszcze wpadnę za Beną lub Lotem bliżej i poprawimy, co? Ach. Po wyjściu pacjenta popadłam w osłupienie nad domeną wiedzy medycznej i własną genialnością. Zapodam to do prasy naukowej i może się wykroi jakiś nobelek. A on mię z pewnością poleci innym dyplomatom, bo przewidywuję, że będą teraz spadywać jak gruchy. Ech, życie, życie. Do usłyszenia. To była Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek, a teraz całkiem współcześnie Marek Ławrynowicz. Określenie kresy jest niby oczywiste. Każdy wie, co to znaczy, ale równocześnie trudno sobie ten kres wyobrazić. Po pierwsze, kres czego? Moim zdaniem chodzi o najdalszy punkt, do jakiego sięga nasza polska wyobraźnia. Gdzie to jest konkretnie na mapie? W okolicach Wilna albo może Lwowa? O wiele za blisko. A Łubnie, Jampol, Lauda albo Dzikie Pola, Porochy i Sicz Zaporoska? I to mało. Bywaliśmy o wiele dalej, na Kremlu na przykład. To z własnej woli. ale w kajdanach wędrowaliśmy jeszcze dalej, na Sołowki, Kołymę, a nawet Kamczatkę, czyli ten kres naszej wyobraźni to właściwie bezkres, któremu patronuje polski szlachcic, uciekający ze zsłania z córką carskiego gubernatora i docierający szczęśliwie na Madagaskar. Beniowski. Halo, kolego? Słucham, kolego. Znalazł pan? Tak, tak. I gdzie był? W teczce. Nadredaktor w teczce? A myślałem, że minął czas dygnitarzy przywożonych w walizkach. Nie nadredaktor, serwis. A, miśnia czy ćmielów? Różnie, w każdym razie do podania. No to podajemy. Co nowego u wód? W związku z aferą alkoholową prokuratura zapowiedziała pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich jej uczestników. Nazywa się pytanie, a co z tymi, co skonsumowali rzeczony alkohol? Będą musieli zwrócić? Bidi, bidi, bit. Żerań. Że co? FSO. FSM. Znów podrożały maluchy. Gdyby ich rozmiary rosły wraz z ceną, to niewątpliwie mielibyśmy największy samochód świata. Jak powiedziała pewna pani, małe jest piękne, szczególnie gdy się robi duże. Po aferze z ogródkami działkowymi przedszkolaki ogłosiły gotowość strajkową w obronie ewentualnie zagrożonych piaskownic. Ze sportu. Wszyscy korespondenci oczekują na wynik rozgrywki między Bliskim Wschodem a Dalekim Zachodem, która w istocie jest pierwszą konfrontacją z wielkiego meczu północ-południe. Jest jeszcze rybacka prognoza. Będą brać. Ryby? Nie, izby skarbowe. Podatki. No to marna pogoda dla ciułaczy. Może nadredaktor też przeczekuje. Cicho, wiem. Chciałem powiedzieć kurza twarz! Wracamy do naszej rozmowy i do naszego gościa, którym jest Krzysztof Masłoń. Ja mam taką refleksję po przeczytaniu Puklerza Mohorta, takie pytanie, czy to w jakimkolwiek stopniu ta Polska utracona, te kresy utracone są do zastąpienia? Czy nasz organizm jest w stanie wyprodukować jakąś ziemię zastępczą? Wydawało się w jakimś stopniu tuż po wojnie, że taką rolę będą spełniały ziemie odzyskane. Bardzo liczono na przykład na Szczecin, kiedy z tego czasu tam jechały najtęższe pióra. Przynajmniej może z Wrocławiem się udało, ze Szczecinem chyba jako kulturalną stolicą Polski nie. Wrocław jest wspaniałym miastem, w którym się świetnie czuję zresztą, jak mało którym chyba w Polsce. Natomiast te wszystkie przeszczepy są jednak takie sztuczne troszeczkę i tutaj musimy uważać, to się samo się nie stanie. Nie stworzymy tej mitologii po stronie zachodniej, bo tam jest już inna mitologia. Niestety, tak jest, że choćby najbardziej polski był ten Wrocław i Szczecin, to tam tkwi w tym wszystkim mitologia naszych zachodnich sąsiadów. No tak jest. Nic na to nie poradzimy. To nie jest... To samo dzieje się na Górnym Śląsku. Nasze podejście udany, do pisarzy... Najbardziej udany jest Gdańsk, można powiedzieć, który odegrał i taką rolę no w naszej tak, ale tutaj mamy, prawda, Gdańsk, który ma swojego noblistę i wszystko było pięknie. Ten Gdańsk był takim naszym przyjacielem, wspaniałym, a potem się okazuje, że z Waffen-SS i wszystko, za przeproszeniem, idzie w diabłu. No i tyle. Niemcy mają... Byłem kiedyś na takiej konferencji naukowej, a jakże w Gliwicach. I tam to wspaniale wychodziło. To jest z jednej strony, to był początek lat 90. tutaj wspominanych dzisiaj. To wszystko było jakby nowe, świeże, ale już się wyczuwało to wszystko. No tam był z tamtej strony, był ten Bienek, był tutaj Gras, prawda? Tutaj te Mazury, no nawet z takim Kilstem choćby, no to wszystko razem. A tutaj był ten Konwicki, Miłosz, prawda? I tak żeśmy patrzyli na siebie wzajemnie. I Wieszczowie. I co tu z tym robić? I rozumiemy się wzajemnie i nie lubimy się. Bo ktoś zawłaszczył. Coś. Ale że są takie próby łączenia tego, jak na przykład ostatnia powieść Hillego, która próbuje łączyć tę tradycję niemiecką z tym, co nastąpiło potem. Lubię pisarstwo Hillego, natomiast to są jednak cały czas sztuczne zabiegi. To jest to, co Olga Tokarczuk próbowała też w pewnym czasie. To było irytujące zresztą akurat. No ale... To musi być naturalne. No, absolutnie tak. Absolutnie tak. To w pewnym momencie może zaskoczy. Nie, bo to... Tego, już po 500 latach. To no, choćby, prawda? No. Ale tego typu rzeczywistość, rzeczywiście ona się rodzi powoli, to się wszystko maceruje, zmienia, układa samo. To nie jest tak, że to się da odgórnie ułożyć. Taki świat jakby właśnie bardzo zróżnicowany, bardzo bogatymi, z różnymi tak, tradycjami, bo, z charakterami, ale światami. Ale sprawę, bo powiedzmy sobie, istnieją jeszcze te źródła kresowe, prawda? Istnieją te kresy, istnieją tam nawet Polacy, ale te źródła nie biją dostatecznie mocno, żeby tworzyć dopływy do naszej kultury. Jakkolwiek wyobrażam sobie w Wilnie, gdzie jest trochę polskich autorów, wyobrażam sobie, że tam się rodzi autor piszący po polsku świetnie. To jest możliwe. Ale czy miary Mickiewicza? Mnie się wydaje, że taki autor to zawsze był produkt nie tylko ziemi i kultury, ale środowiska. Że nie ma autorów bez środowiska. Nie byłoby tych kresów bez Uniwersytetu Wileńskiego, bez Liceum Krzemienieckiego. Że po prostu w momencie, kiedy ten geniusz loci zostaje wywietrzony, to bardzo trudno, żeby się coś tam na kamieniu urodziło. Tak, i mamy do czynienia wtedy często z przecenianiem pewnych zjawisk, nazwisk. Tak, że znaleźliśmy kogoś, kto pisze po polsku i robimy z tego wielkość. To nie jest tak, to jest na tej zasadzie troszeczkę, że nie robimy, bardzo naprawdę chcemy. Bardzo chcemy. Te chcieństwo czasami jest denerwujące. O tak, dlaczego, doceniamy nadmiarę. Bardzo lubię stare lwowskie piosenki, pewnie jak każdy. Mhm. Natomiast we Wrocławiu mnie one drażnią. Jeżeli wchodzę do byle kawiarni czy restauracji i w każdej jest to samo. I szczepko i to, no to naprawdę nie chcę tego już. Tu nie chcę akurat. Tu nie chcę. No bo tak, bo teraz rozmawialiśmy o bałaku lwowskim. Trochę miałem okazję się przyjrzeć i troszeczkę pobadać. I to jest bardzo ciekawy język, bo to jest oczywiście dominujący język polski, ale wymieszany z niemieckim. Wymieszany z rosyjskim trochę z ukraińskim. Taka bardzo ciekawa mieszanka, która musi powstać w określonych warunkach. Tego się nie da stworzyć tak ad hoc. Oczywiście, jeśli to wiele lat temu, ale orkiestra Staśka Bielanka w Warszawie nagrała piosenki lwowskie. No to było, przepraszam, no była taka koniunktura, więc nagrali. Co on jest wspólnego? To było nie tak. No. To było nieautentyczne. No tak. Zwłaszcza, że tam jest mnóstwo piosenek nieprzyzwoitych, które są nam nieznane, a bardzo fajne. Bo mówię, nawet wszelkiego rodzaju takie kreacje, one się muszą dokonywać na autentycznym podłożu. Przecież teksty Szczepcia i Tońcia, chyba Wiesław Budzyński, nie Wiesław, przepraszam, Wiktor Budzyński. Jedno i drugie, wszystko się zgadza. Tak, ale chodziło mi o Wiesławą Lwowską Falę, więc jednak Wiktor pisał, więc był to bałak przetworzony, ale bazujący na oryginalnym. Podobnie jak mówi się, że... Był przetworzony. Tak samo jak Gwarę Warszawską stworzył Wiech, ale tworzył ją na podstawie istniejącego języka bądź języków, które poznawał jako sprawozdawca sądowy. Tak, oczywiście, że tak. On go z tego wszystko otrzepał, zebrał, trochę na takiej zasadzie jak, nie wiem, Homer i Hezjot uporządkowali mitologię grecką. Ale to już jak rozmawiamy o tym Marcinie, to zobacz, mamy z dawnych lat Stanisława Grześciuka, który z kolei nic nie zmieniał. On po prostu przekazywał to, co zasłyszał. Tak, coś dowiedział, a z drugiej strony Jaremę Stępowskiego, który już, no bardzo przepraszam, ale on to wszystko udawał. Ale powiem szczerze, że w odróżnieniu od swoich następców udawał mistrzowsko. To był mistrz, oczywiście. Ja powiem szczerze, ale kiedy go widziałem w jakiejkolwiek innej roli, w końcu miłego starszego pana inteligenta, to on nie pasował. On był ten od warszawskich piosenek i suchego chleba dla konia. Ale to też jest sprawa społeczna, bo bałak lwowski, jeżeli mówimy, że Szczepko i Tońcio to jest taki podrasowany, to on rzeczywiście był językiem trochę tych baciarów, czyli tych takich trochę mentów tych gorszych trochę dziennic. On musiał być podrasowany, wiesz dlaczego? Bo gdyby nie był podrasowany, byłby niezrozumiały. To jest właśnie cała sprawa, że z jednej strony mentów tak, no oczywiście bater morski, no prawda, bezrobotny, no ktoś taki tu tamtego. Ale z drugiej strony, co akcentują jednak lwowiacy, że profesor we Lwowie Uniwersytetu też jadł twarożek nie ze szczypiorkiem, z tym bulcho jadł, więc, więc ten bałak się tam przenikał jednak. Oczywiście, poza tym charakterystyczny, słuchajcie, tak akcent w przedpokoju stał na kastlik, prawda? Mężczyzny się nakładało, a nie buty. No więc to są znane sprawy oczywiście, ale rzeczywiście to w ten sposób mówił i profesor Uniwersytetu, i jakiś tam sprzedawca, powiedzmy, nie wiem... Owoców na ulicy. No i, ale można powiedzieć, że to jest jakby i ta książka też pewien bilans zamknięcia, no bo to, no nie ma się to oszukiwać, mimo że jest to bardzo fajny esej o łysiaku, który mówi, co to jest 50 czy 100 lat w dziejach narodów, może walec historii znowu się przetoczyć w którąś stronę. Tylko ja myślę, że tu można powiedzieć jedno, że to się już przetoczyło, to widzisz, że ja bywałem wiele razy w Kolonii Wileńskiej, to jest mała miejscowość, ważna, bo Tadeusz Konwicki tam spędził dzieciństwo, oprócz mojej mamy. To już nie jest ta Kolonia Wileńska, która była. Ale... Nawet gdybyśmy tam fizycznie wrócili, ja nawet kiedyś sobie tak myślałem, gdyby mi władze litewskie powiedziały, panie Marku, pan jest pisarzem, przydałby nam się pan, oddamy panu domek po dziadku. Albo jakiś inny w Kolonii. No i ja bym tam pojechał. Nie miałbym tam co robić. Już ten świat już nie istnieje. Choćbyśmy tam wjechali czołgami, to już nie wjedziemy w ten świat, który był. Panowie, jest taka scena z pisarza, który na pewno nie jest może najwybitniejszym, ale jeszcze żyjącym, Roman Bratny, który ze swoich, który ze swoich książek opowiada o historii, która podejrzewam, że jest prawdziwa, jeżeli nie to prawdziwe zmyślenie. Jakaś historia jego łowiecka, gdzieś jest na polowaniu i przez telefon uzgadnia z redaktorem naczelnym pisma, w którym pracował, pewnie kultury wtedy, jakieś poprawki do tekstu. I woła do słuchawki. Nie, kategorycznie nie. Z Wilna i Lwowa nie zrezygnujemy. Nie zrezygnuję, bo kładę dowcip. I w tym momencie ten leśniczy patrzy, mówi, a on klęka i mówi, panie, naprawdę? Dowód zresztą Romana Bratnego z Trambowli, więc jak to bardzo może być piękna puenta spotkania, ale ja chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że w dziejach narodów, kultur, historii rzeczywiście nie wchodzi się do tej samej rzeki, ale nawroty bywają zdumiewające. Lat temu 50 czy 60 po walijsku mówiły 4 osoby, teraz są miliony. Podobnie odrodził się w którymś momencie język litewski, więc nie można... On cały czas istniał, tylko że on istniał marginalnie. Tak. Nie można mówić nigdy, nic się w historii naprawdę do końca nie kończy. I tym może naszą rozmowę zakończymy. Może jeszcze na chwilę przy pożegnaniu się pojawimy. I ostatnia partia sypu z tamtych lat. Do stołu podane. Okrągły stół się znowu zbiera. Więc wraca wspomnień garść sprzed lat, prymas, Wałęsa i generał. Coś przypomina nam ten skład, lecz przecież mamy czasy nowe pomiędzy Bugiem, morzem, Odrą. Wojsko na klęczkach w Częstochowie, w bezpiece czystka na okrągło. Komuny nigdy wszak nie było, niech wyjdą ruskie, będziemy sami. Jest solidarność, zgoda, miłość. Kłopoty tylko są z rolami. Znów cały problem tkwi w procentach. 35 ma stać się setką. Może losować prezydenta? Może wyznaczyć? Nie ma lekko. Świat nowy w starych dekoracjach, szlachetny zapał i intryga. Rozpadła się reprezentacja, a na boisku Polska Liga. Lecz wierzę w triumf demokracji, gdy stanie temat przed debatą. Rozwaliliśmy układ warszawski. Może czas zabrać się za NATO? znów rusza nasza ekstra klasa. Jesienny tury czas i wiele cudzoziemców się rozhasa. Mimo apatii mas sypią się karne, faule brzydkie. Za chwila out lub róg. Jest taki nastrój nad boiskiem, że nawet swój to wróg. To wróg? To wróg! To wróg! Graj, graj, obywatelu, na Ligę Polską graj. Kibiców wprawdzie nie za wielu, lecz dość na mały kraj. Zwłaszcza, że to dla twego dobra te wszystkie kanty grze. Wchodzisz bramkę i jest okrągłe, to piłek więcej jest niż dwie. Transfery mnożą się niezwykłe, przy targów istny młyn. Niedługo będzie w pojedynkę walczył co drugi team. Do gry się włączył sam arbiter, na piłkę robiąc wślizg. Wszelkie fair play'e to przeżytek. Najlepiej kopać pysk. Najlepiej kopać pysk. Patrz, patrz, obywatelu, na Ligę Polską znów. To nie są czasy PRL-u, lecz turniej twoich snów. Chociaż nastrój wręcz mi narawy, nadzieja w sercu trwa, że jakiś zespół młodzieżowy pokaże, jak się gra. Kalendarz polityczny. Prawdopodobnie na zbliżających się obradach tak zwanego drugiego okrągłego stołu rząd przedstawi propozycję kalendarza politycznego na najbliższe tygodnie. Mamy przecieki. Pierwszego. Pielgrzymka parlamentarnego klubu Lewicy Demokratycznej na Jasną Górę. Drugiego. Ogólnokrajowa pielgrzymka wyborcza w intencji przyspieszenia wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Trzeciego. Pielgrzymka drogą ROAT. Czwartego. Pielgrzymka do centrum. Piątego. Pielgrzymka prezydencka pożegnalna. Szóstego. Pielgrzymka prezydencka powitalna. Siódmego. Pielgrzymka dziękczynna uwłaszczonej nomenklatury. Ósmego. Pielgrzymka ambasadorów niemieckich w intencji zjednoczenia ZSRR. Dziewiątego. Pielgrzymka powszechna w intencji rozpadu wyżej wymienionego. Dziesiątego. Pielgrzymka rządowa w intencji powstrzymania fali strajków. Również dziesiątego. Pielgrzymka strajkujących w intencji powstrzymania pielgrzymki rządowej. Jedenastego. Pielgrzymka w sprawie nienaruszalności granic. Dwunastego. Pielgrzymka w sprawie przedpłat na samochody. Trzynastego. Pielgrzymka bez okazji. Czternastego. Pielgrzymka biznesmenów w sprawie popiwku. Piętnastego. Pielgrzymka w sprawie afery alkoholowej. Szesnastego. Pielgrzymka w sprawie wiz do Austrii i państw ościennych. 17. Pielgrzymka w sprawie ceł zaporowych. 18. Pielgrzymka rezydenta KGB w Polsce w intencji jawności działań instytucji. I tak dalej, i temu podobnie. Pielgrzymujemy ku Europie. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, zdopignowaną do wzmożonego wysiłku prolifaktycznego, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie wykrzywionym z bólu. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Cierpię, pani doktor, na irak. Nie pan jeden. Niech pan spojrzy, co się dzieje na stacjach benzynowych. Ale ja mówię o schorzeniu, które pozwolę sobie obnażyć. Pacjent szybkim ruchem zrzucił odzież dolną, położył się brzuchem na leżance i unaocznił mnie pośladek o wyglądzie wręcz wstrząsającym, śmiejąc się wyrozumiale. Ha, ha, ha. Pomylił pan nomenklaturę medyczną. Irak jest to miejscowość znajdująca się w pustyni w puszczy oraz w centrum uwagi. A to, co pan posiada na odwrocie, to nie jest Irak, ale Czyrak. Tam raptem litera różnicy. A notabene nabawiłem się tego właśnie na wskutek wzmiankowanej miejscowości. Ach, tak. Proszę się zatem streścić, gdyż to mię posłuży do pracy naukowej. Otóż, jak usłyszałem, że ten arabski, przepraszam pani kobiece uszko, że się nie wyrażę, wlazł w Kuwejt jak krowa w Szkodę, To się tak wnerwiłem, że mnie zaraz zaczęło we wzmiankowanym miejscu świądzić. Proszę dalej. Jak powiedzieli, że porozmieszczał niewinnych obywateli dewizowych między armatami i gazami, to od razu mnie obrzmiało. Proszę kontynuować. Jak pomyślałem, że tę naszą gospodarkę kochaną szlak trafi do końca na wskutek braku ropy, to mnie od razu zropiało. No proszę. I co dalej? A jak zobaczyłem, że ruskie raz się przychylają, a raz się cofają, czyli że arabstwu świeczkę a dularą ogarek, to mnie tak zaczęło niemożebnie rwać, że odchodzę od zmysłu. Widzę, że jest pan jednostką międzynarodowo wrażliwą, a więc wyjdę panu naprzeciw. Proszę pomyśleć o czymś przyjemnym. Już myślę, że dopadłem tego gada i mam go w ręcach. Korzystając z rozmarzenia pacjenta, zadałam mu narkozę. Zręcznie przerżłam irak. Przepraszam, czyrak. Wypuściłam zawartość i zdezynsekowałam nad manganianem. I już po wszystkim. Ach, co za ulga. Rewanżuję się, pani doktor, tym oto kanistrem etyliny 98. A gdyby ten, że już się nie wyrażę, dalej rozrabiał, to co mam zrobić? Nasiadówki w mydlinach. Dziękuję za epigryzę i żegnam wylewnie. Po wyjściu pacjenta pokiwałam przy pomocy głowy nad epoką, w której przyszło mię żyć. Jak nie Führer albo generalissimus, to rycerz islamu. Ech, do usłyszenia. Przyjedź do nas, Johnny Venture, przywieź forsy jak najwięcej, przyjedź do nas jak najprędzej, Johnny Bóg. Johnny Bóg. Przyjedź do nas, Johnny Venture, przywieź dolce, okaż serce, my pragniemy cię jak Gania pragnie żółw. Telefony załóż w miastach, salmonelle wyrzuć z ciasta. Telefaksy załóż w gminie, dezodorant kup dziewczynie. Wybetonuj wszystkie szamba, bo ten smród to dla nas hańba. Wykup mleko z bakteriami i je sprzedaj na Miami. Przyjedź do nas, Johnny Venture, przyjedź forsy jak najwięcej, przyjedź do nas jak najprędzej, Johnny Boo. Johnny Boo. Przyjedź do nas, Johnny Venture, przyjedź dolce, okaż serce, my pragniemy cię jak Kania pragnie dżu. Przywieź dwa pociągi leków, zbuduj oczyszczalnię ścieków. Coś w niedzielę rzuć na tacę i każdemu załatw pracę. Z brudnej knajpy zrób mariota, wyłaź z gminy tego młota, klozet babcie weź na etat i porządek zrób w szalenach. Przyjedź do nas, Johnny Venture, przynieś forsy jak najwięcej, przyjedź do nas jak najprędzej, Johnny Boo. Johnny Boo. Przyjedź do nas, Johnny Venture, przynieś dolce, okaż serce, my pragniemy cię jak Kania pragnie żdżu. Przyjedź do nas raz i drugi, ureguluj nasze długi. Pomóż pracy policjantom, tak, bo im radiowozy kradną. Bo indyku daj w niedzielę, zorganizuj skup butelek, a jak pełno będzie w kasach, zostaw wszystko. Możesz wracać. Przyjedź do nas, Johnny Venture, przywieź forsy jak najwięcej, przyjedź do nas jak najprędzej, Johnny Boo. Johnny, I love you. Do you speak English? Yes, I don't. Okay. Proszę Państwa, co by nie mówić, gdzie by nie pytać, wydaje mi się jednak, że ci wszyscy funkcjonariusze poprzedniego reżimu czują się chyba jednak za dobrze. To znaczy w zasadzie to dobrze, że oni się czują dobrze. W końcu żeśmy się wyrzekli ducha rewanżyzmu i zemsty. A to są nieraz starsi, schorowani ludzie. To nie można tak wziąć, wykopać z pracy na ulicę. To może być z tego zawał czy zapalenie spojówek. Trzeba jakoś grzecznie podejść, zaprosić na kawę, pogadać, jakoś tak po ludzku. Chodź, Wojtek, na piwo. Nie, on piwa nie pije, ale na lemoniadę. Chodź, tu już cię nikt nie chce, tu już się napoprałeś tyle, że daj innym popaprać. O, jakoś tak. Ja oglądam w telewizji ten program Interpolacje. To na pewno sponsoruje Interpol, bo pokazują tam samych gangsterów. Jakiś czas temu widziałem tam tego ostatniego pierwszego sekretarza, czy pierwszego ostatniego, nie jak się mówi. Wypoczęty facet, twarz nalana, profil rzymski, tym paluchem nauczał, wygrażał. Jak go widziałem przedostatni raz na tych ich ostatnim zjeździe, wyglądał bardzo marnie. Naprawdę siedział w tym prezydium sam, wory pod oczami, ten sztandar kazał wyprowadzić. Potem wszyscy wstali i tę swoją piosenkę zaśpiewali. Bój to jest nasz. Jakoś tak ostatni. Ja niektórych na sali znałem, naprawdę tak smutno wyglądali, że aż było ich żal. Potem jakiś czas zobaczyłem ich na rezurekcji w kościele, jak ryknęli, wesoły nam dzień dziś nastał. To całkiem nie te chłopaki, proszę państwa. Ten z kolei przedostatni pierwszy sekretarz też wesoły, po świecie jeździ, ma kumpli na posadach królewskich, sam chyba korony przymierza. On był fajny, naprawdę. Kto jak role? On był bardzo fajny. Dzięki niemu było u nas to mniejsze zło, jak państwo pamiętają. Gdyby nie on, to by to większe zło było. Znaczy Ruscy by weszli do Legnicy, a tak nie weszli. To inna sprawa, że to jest niesamowite. Pierwszy raz w historii Ruscy mogli wejść, a nie weszli. Zawsze w podobnej sytuacji od razu wołali jakiegoś Suworowa generała, czy Dybicza, czy Paskiewicza. On wpadał do nas, robił szybko porządek, zabierał nadwyżkę inteligencji w głąb tajgi, przez co teraz co drugi drwal w tajdze ma polskie nazwisko inteligenckie, a nam zostawiali Olszynkę Grochowską połamaną albo sowińskiego emeryta w okopach Woli. A tym razem brat się obraził i koniec, nie wkroczył. Nie wiem, co mu się stało. Tam straszne teraz jakieś się dzieją rzeczy. Kontrrewolucja tam jakaś jest. Specjalne komisje badają zasadność strzałów z Aurory. Nikt nie wie, dokąd oni idą. W każdym razie prezydenta już mają. W dżinsach wszyscy chodzą. Naszych oczywiście. McDonalda mają. Kolejka do tego McDonalda większa jak do mauzoleum. Ja bym, proszę państwa, już teraz polskim zwyczajem wysłał im tam w związku z tym wszystkim ze dwóch bohaterów narodowych. Kościuszki i Pułaskiego wprawdzie nie mamy, ale paru bezrobotnych generałów mamy. I tak, proszę państwa, w kółko, Macieju, ta nasza historia się toczy między wujkiem samym, między wielkim bratem, między emigracją a zsyłką. A co to za różnica? Wszystko już kiedyś przerabialiśmy. Da capo al fine. Grunt, że funkcjonariusze poprzednich reżimów czują się dobrze, piszą książki, pamiętniki, które sprzedają kioski ruchu, pokolenia to kupują i z wypiekami na twarzach czytają. Jędrzej Marciński. Gdzie jest środek? Po wyjściu z komendy ścisnęłem mocniej pod pachą służbowego koguta, aż oczy zaświeciły mu na niebiesko. I nacisnąłem pedały roweru marki Bałtyk, który jak na razie stanowił jedyny środek ścigania. Rykszę i trzy dyskorolki mieliśmy otrzymać dopiero po wejściu ustawy sejmowej o przekazaniu mienia OPZZ-u Policji Państwowej. Musiałem się śpieszyć, bo sytuacja była nabrzmiała, a jednak z dobrego serca na wysokości remizy wziąłem na ramę nieznanego mi osobnika płci trudnej do ustalenia z racji długich, ondulowanych włosów i rzadkiej bródki. Pan też na psi wygon? Zagadnął rower Stopowicz, wyciągając magnetofon Philips numer boczny PRITV81/89. Na psi wygon, co? Tajemnica służbowa, odparłem. No, waszej wsi teraz głośno w całej Europie. Tam czego tam ludziska nie gadają. No, z tego co wiem, szykuje się tam gigantyczna demonstracja. Chyba tylko mnie na złość. Bo przeciw czemu tu demonstrować? No jak to? A nie macie tu elektrowni atomowej? Panie, u nas prądu to nawet w rzece nie ma. Wyschła. Aha, czyli to nie jest problem tam, jak w Czorsztynie. A radioaktywne śmieci w zagranicy? Nie, tam swoich mamy dosyć. A więc może ekologia? Zieloni. Od czasu jak stary Walędziak złapał trzech zielonych pod lasem i ususzył nad piecem, to UFO się u nas już nie pokazuje. To może protest przeciwko schronisku dla chorych na AIDS? Taka luksusowa choroba tutaj. U nas to się najwyżej można zarazić pryszczycą albo nosacizną. To może problem z mleczarnią? Nie ma mleczarni. Dacze prominenckie? Brak. Jednostka radziecka? Nie ma. A zresztą... Kto ich tam wie? Czemu więc się zebrał? O, taki tu. Redaktor zeskoczył z ramy roweru i podniósł mikrofon do jamy ustnej. Proszę państwa, psi wygon, jak okiem sięgnąć, wypełniony jest różnokolorowym tłumem. Brodaci hipisi z małymi dziećmi mieszają się z wieśniakami uzbrojonymi w cepy i grabie, a wśród nich wywijają łańcuchami grupki wygolonych skinów w glanach i czarnych skórach. Nad tym wszystkim unoszą się transparenty. Precz, widzę, żądamy innego środka, niech żyje, Europa jest jedna, takie centrum to nieporozumienie. Ciągle jednak niejasny jest powód tej demonstracji. Panie redaktorze! Zwraca się do mnie miejscowy posterunkowy. Tak, słucham? A może chodzi o tę notatkę w gazecie? Którą? Tu. I tu. Centrum Europy w Polsce, po dokładnych pomiarach, uczeni z Królewskiego Instytutu Geograficznego w Hadze stwierdzili, że geograficzny środek Europy znajduje się w Małopolsce, na łące o historycznej nazwie Psi Wygon. Psi Wygon. To nawet ładne. Dlaczego więc pani protestuje? Redaktor zwrócił się do kobiety wygolonej na zero, z jedną piersią wypuszczoną luzem, a drugą osłoniętą stalową tarczą. Potrzebujemy wolności, a nie jakiegoś tam środka. Ciekawostki, błahostki dla zamydlenia oczu świata pracy. On nie słucha tej diablicy? Przerwał jej chłopina z kosą. My bronimy ojcowizny, póki tu było zadupie. Wiedzieliśmy, żeśmy u siebie. A jak będzie środek, to przyjdzie i wykupi Niemiec albo inny Żyd. Proszę pana, kto to wyznaczył, ten środek, i na jakiej podstawie? Zanim powiemy Europa, zastanówmy się, jaka? No jaka? No od Gibraltaru po Ural. Nie, tam panie, kultura to się u nas w Europie kończy, gdzie Bóg. No to wtedy środek wypadnie w Bawarii. Tam się kończy, gdzie Bóg. A gdzie Boga nie ma, jest Azja. Dobra, a dlaczego ma niby obywatel wielkiej Polski w wielkiej Europie miałby zrezygnować z Eurazji? Nie oddamy Japońcom wisp kurilskich. Jeśli tu ustalimy środek Europy, to cały świat wyszydzi naszą megalomanię. I co wtedy z kredytami? Zaraz, przecież ten środek obliczyło obserwatorium bądź co bądź w Hadze. I tyle tylko mógł nam załatwić ten rząd. A my chcemy... środków piorących, a nie środków Europy. I środków ochrony roślin, bo teraz Araby mają stonkę zrzucać. Stonkę benzynową. Nie oddamy im środka. Mój środek is my castle. Precz z policją w służbie cywilnej. Precz! Uniosłem papierową tubę skręconą z Gazety Wyborczej. Obywatele, w imieniu naszego i waszego rządu apeluję, rozejdźcie się! Powtarzam jeszcze raz, rozejdźcie się! Gdyż w przeciwnym razie będę musiał wykorzystać środki przymusu bezpośredniego. Oczywiście w majestacie prawa. Państwo prawa, czy państwo środka? Zatem obywatele, w imieniu prawa aresztuję was. Wszystko, co powiecie od tej pory, może być użyte przeciwko wam. Brawo. Wreszcie władza w działaniu. Nie zwracałem uwagi na komplementy. Poszczułem koguta na demonstrantów i siłą autorytetu poczęliśmy zapędzać ich w stronę posterunku. 17:28. Psi wygon. Notatkę sporządził posterunkowy Batory Stefan. Przyjaciele, czas dziś ruszać w nogę. Koniunktura się robi łaskawa. Precz z trybuną. Lud niech rusza z Bogiem. Prawa. Road im w drogę. Ciszej PSL-e. Ciszej centrum, gdzie indziej dziś racja. Dzisiaj głos ma towarzyszka prywatyzacja. Dość już żyliśmy mając stracha, że państwowy będzie wars i sawa. Zajeździmy historii wałacha. Prawa. Z dekretami w dłoniach, jak z maczugą, rozłożymy religię na ławach. Nie będziemy pawiem i papugą, ale państwem prawa, prawa, prawa! Naród, siła i czystość są prawem. Kto tam rusza lewą? Odszczepieńce. My mamy nogi mocne, obie prawe, ale za to dwie lewe ręce. No i tak powoli dochodzimy do końca naszej ulubionej audycji, naszego ulubionego dalszego ciągu. Doszliśmy chyba do wniosku, że jednak archipelag ludzi utraconych nie jest utracony do końca, jeśli chodzi o naszą pamięć historyczną, a co będzie dalej, czy pojawią się jakieś namiastki? Archipelag został utracony, natomiast pamięć nie. Postaci też nie. Tylko archipelag. No, nie wiem, czy archipelag jest czymś ważnym. Jest na pewno. Jest bardzo podwójnie, że nie jest to archipelag gułak, aczkolwiek czasami się to pokrywało. No, ale skoro mówimy, że zbierzamy do końca, to przypomnę, że dzisiejszym naszym czcigodnym gościem był Krzysztof Masłoń. A audycję tradycyjnie prowadzili Marek Wawrynowicz i Marcin Wolski. I przypomnijmy książkę, bo tytuł trudny. Tak? Puklerz Mohorta, lektury kresowe. O, autor Krzysztof Masłoń, to tak dla tak, w głowę. Piękna, nad ranem. Piękna okładka, gruba książka, fantastyczna treść. A skoro jesteśmy w tym klimacie, można powiedzieć, wschodnim, naszym blisko wschodnim, to z ogromnej spuścizny Jacka Kaczmarskiego wybieram piosenkę Tyleż piękną, co znamienną. Andrii Rublow. Na ziemi, co zawsze pod wodą lub śniegiem, są drogi, po których nikt prawie nie chodzi. Tam wariat się czasem przesunie po niebie do ludzi na łodzi, wołając, że leci, a oni chwytają go w sieci. Wśród pól i rozlewisk tam białe są miasta, gdzie końmi handlują jedwabiem i siarką. Nad targiem wyrasta przejasny monastyr, chorały i charkot, ikona i koń, wędzidło i złota dłoń. Na ścianach gospody łańcuchy i sierpy, wesołek po udach się klepie i śpiewa. O ludzie, co żyje radością, choć cierpi, i ktoś się zaśmiewa, ktoś wódką go raczy, nim inny ktoś wezwie się paczy. Z wyrwanym językiem niech skacze do woli, jak przygłup, co słowa nie może wykrztusić. Bo książę z krużganków o wzroku sokolim dziedziny strzec musi od ognia i zła, by poczuł lud, że ktoś oń dba. A książę mecenas za sztuką przepada, więc ściany pałacu malować mi każe. Czeladnik już farby i pędzle rozkłada, a w drzwiach stają straże i księcia brzmi głos: za pracę twą miecz albo trzos. Architekt, co dla mnie budował ten pałac, już nic piękniejszego nikomu nie wzniesie. Gdy skończył, przygoda go przykra spotkała, na zbirów się w lesie jak raz napatoczył, a oni wykłuli mu oczy. Zaśmiał się książę, aż sala zagrzmiała. I grzmiała, gdy odszedł podobny do pawia. I stałem przed ścianą, co była tak biała, jak tego, co stawiał ją, twarz oślepiona, od łez nim się stała czerwona. Klęczałem przed bielą nad pismem schylony, gdy przyszła ta dziewka niespełna rozumu. Czytała ruchami rąk moje ikony i śmiała się z tłumów, płakała nad Bogiem i piekieł przerażał ją ogień. I wstały płomienie ze wszystkich stron naraz. Ku niebu podniosły się dymu kolumny. W drzwiach drzwiach koński pysk widzę i uśmiech tatara, co księcia łbem dumnym za włosy potrząsa, a krew księciu spływa po wąsach. Dziewczyna w krzyk straszny, więc on w śmiech wesoły i szaty cerkiewne pod nogi jej ciska. A ona je wdziewa, obraca się w koło i łza już jej wyschła, więc tańczy w podzięce przy siodle, przy głowie książęcej. Kto walczył ten złotym pojony ukropem? Blach z kopuł cerkiewnych, z ksiąg ogniem topionych. Zapada pomiędzy kopyta i stopy ze wzrokiem wlepionym w zasnutą twarz Boga i pyta, jak kochać ma wroga. Znów ciała spychaliśmy do wspólnych dołów, znów drogi krzyżowe, bez krzyża i chusty. Po burzy o zmroku nad rzeką popiołów, pogańskie odpusty, śmiech krwi i ciał gra, płomyki się łączą po dwa. Z tej ziemi, co żywym nie skąpi pogardy, najlepsza jest glina do formy na dzwony. W ich dźwięku z tej ziemi ucieram dziś farby do mojej ikony. Na suchej deszczułce jest miejsce na świat i na stwórcę. Przemokły jak drzewo stojące na deszczu, koń schyla się, woda po sierści mu spływa. Butwiałe zielenie i złoto na desce, co płacze jak żywa, to stwórcy korona, czekają nań koń i ikona. Marek Majewski. W poszukiwaniu straconego sensu. Witam Państwa serdecznie. No i niepostrzeżenie zrobiła nam się, kochani, jesień. I znowu będziemy spędzać więcej czasu zamiast przy kominku, czy przy stole rodzinnym, przed ekranami, czy przy głośnikach. I znowu będziemy bombardowani, zalewani ogromną ilością w większości bezużytecznych informacji. Jeszcze Państwo, którzy mnie słuchają, to pół biedy, bo Państwo słuchacie radia. A badania wykazały, że człowiek, konsument informacji, 80% prawie czerpie z obrazka, a tylko nieco ponad 20% z tekstu. Także Państwo jesteście elitą, bo, no bo w radio obrazka nie ma, a Państwo jednak nas słuchają. W związku z tym napisałem dzisiaj piosenkę, świeżynka absolutna, o tym właśnie. O tym, żeby nam dane było, żeby nam taka umiejętność jakoś się pojawiła, czy odzyskana została, odróżniania informacji, które mają sens, od takich, które sensu nie mają. Gdyby park tak bardzo nie był kolorowy i wiewiórki nie goniły się po ścieżkach, gdybym wiedział, czy wiersz o tym ma gotowy ten poeta, co ulicę dalej mieszka, i czy sąsiad żonę przywiózł ze szpitala, a znajomych psu się zagoiła łapa. Gdybym wiedział, czemu piec się źle rozpala i czy kuzyn na wyprawę się załapał, to warto wiedzieć, bo w krąg rzeka wzbiera informacji mniej ważnych od zera, a te istotne chodzą samotne, trzeba poszperać. Bezużytecznych media ślą zastępy, które wrażliwość mają w nas stępić. Dlatego warto ciut się wysilić, by je odróżnić i nie pomylić. Gdybym wiedział, jak to będzie z podatkami, czy wystarczy, by pospłacać wszystkie raty, Jak Magdzie się układa z chłopakami i czy w sklepie zbrakło tej, co wiesz, herbaty. Gdybym wiedział, gdzie nocuje to kocisko, co w słoneczne dni wygrzewa się na ławce. I w ogóle, gdybym poznać mógł to wszystko, co jest wokół istotniejsze i ciekawsze. Co warto wiedzieć, bo w krąg rzeka wzbiera informacji mniej ważnych od zera. A te istotne chodzą samotne, trzeba poszperać. Bez użytecznych media ślą zastępy, które wrażliwość mają w nas stępić. Dlatego warto ciut się wysilić, by je odróżnić i nie pomylić. Gdybym więc tę ważną wiedzę opanował i zupełnie do roboty nie miał nic, ja wtedy może bym się zainteresował, co o nowym rządzie sądzi opozycja. No może wtedy. Do usłyszenia. Tu Trójka. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. Opowieściach starszych kobiet z rewolwerem. Muszę nawet spać. Pamiętam taki wieczór kiedyś piątkowy, późny. Wtedy audycja Teraz Polskie zaczynała się z piątku na sobotę, tuż po ofensywie, czyli od północy do drugiej, kiedy usiadłem przy mikrofonie i wygłosiłem taką oto zapowiedź: James, radiogłowi i żółw z rewolwerem jadą donikąd. Co się działo? Zabawom i śmiechom nie było końca. A to jednak przecież od lat wiadomo, że to żuk z rewolwerem. I wszyscy wybieramy się nie donikąd, tylko w następne dwie godziny z polskimi artystami, jak zwykle z wtorku na środę od drugiej do czwartej. Dobry wieczór, Mariusz Owczarek. Edyta Bartosiewicz. Jak słyszeliśmy w porannej audycji, zapraszamy do trójki o 7.40, która czasami nie jest nawet 7.40, będzie opowiadała o swojej muzyce. Właściwie to mogę powiedzieć, że już trochę opowiadała. Piotr Metz przygotowuje teraz spotkania z polskimi artystami. Najpierw był zespół Hej, potem płynne przejście do Edyty Bartosiewicz. No i zapowiedź reedycji tego albumu, która spełni się już wkrótce. Love and More. Dodatkowa płyta, na niej piosenki, które znamy w trochę innych wersjach, a także wiele niespodzianek. No i Edyta, która będzie mówić o tych ważnych utworach, o tych 20 ważnych piosenkach z lat, kiedy jest z nami w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki o 7.40, a nawet trochę wcześniej. Zatem jeszcze raz, dwa razy z tego albumu, który wkrótce pojawi się znowu na sklepowych półkach w tej wersji bogatszej. Have to Carry On.